بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.